barndommens sollyse dage svandt hen. Nede ved Mølleåen, ofte i drømme jeg leger igen. Nede ved Mølleåen, og når jeg står på den ældgamle bro, fyldes mit sind med en lindrende ro. Tanker og minder får fred til at gro. Som jeg længes imod, når jeg er nedtrykt og træt. Hjemme i byen jeg dengang forlod, ligger den fredfyldte plet. Barndommens sollyse dage vandt hen, nede ved Mølleåen. Ofte i drømme jeg leger igen, nede ved Mølleåen. Og når jeg står på den ældgamle bro, nede ved Mølleåen. Glemt bliver al modgang i senere år, glemt bliver al uro og strid. Minderne kommer og minderne går. Barndommens sollyse dage svandt hen, nede ved Mølleåen. Ofte i drømme jeg leger igen, nede ved Mølleåen. Og når jeg står den ældgamle bro, fyldes mit sind med en lindrende ro. Tanker og minder får fred til at gro. Nede